Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De oneenigheid die de VS en de EU sinds 2018 hadden over importheffingen lijkt voorbij. Volgens de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome is er een overeenkomst bereikt. Bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten kunnen nu weer zonder heffingen door Amerika worden geïmporteerd. Andersom verdwijnen volgens de VS de Europese heffingen voor Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en whisky. Burgemeester De Pla van Breda pleit voor concrete maatregelen om supportersgeweld tegen te gaan. Dat zegt hij in aanloop naar een extra overleg over de incidenten van de afgelopen weken. De Pla en andere burgemeesters gaan maandag in gesprek met politie, justitie en de KNVB over het stadiongeweld. De burgemeester van Breda wil onder meer strafpunten voor clubs die de veiligheid niet op orde hebben. Verder denkt hij aan het sluiten van specifieke supportersvakken en een gebiedsverbod voor supporters die de fout ingaan. Tattoobedrijven zijn verrast dat ze vanaf januari van Europa bepaalde kleuren inkt niet meer mogen gebruiken, omdat die schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. De ondernemers bestrijden dat en ook een huidarts vindt het verbod niet goed onderbouwd. Al verder zeggen de tattooartiesten dat sommige langlopende tatoeages door de nieuwe regels niet kunnen worden afgemaakt. In de Eredivisie heeft Ajax uit bij Heracles niet weten te winnen. De wedstrijd op het kunstgras in Almelo eindigde zonder doelpunten. PSV versloeg in eigen huis Twente met 5-2. De Eindhovenaren staan nu 2 punten achter op Ajax. AZ stond thuis tegen PEC Zwolle eerst met 2-0 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. Vitesse won uit bij Heerenveen. Het werd daar 2-1. Het weer vannacht vrijwel overal droog met wat opklaringen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag wat zon, in de middag vanuit het zuidwesten stevige buien. Het wordt dan 16 graden. Maandag wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Dag beste luisteraar en welkom bij Sinans Atlas. Iedere zondag reizen we in dit programma af naar een buitenland. Soms ver weg, deze week dichtbij. En dat doen we deze keer met mijn VPRO-collega Sophie Derksen van Bureau Buitenland. Jawel. Welkom. Dank je wel, Simon. Waar gaan we naartoe? Nou, we gaan naar Duitsland. Laat me raden. Ja, dat kan ook niet anders, toch? Nou ja, ik ben natuurlijk als presentator van Bureau Buitenland inmiddels in heel veel landen enorm geïnteresseerd. Maar Duitsland heeft absoluut mijn warme en al hele lange persoonlijke belangstelling. Ja, dus ik zei ja, toch dan Duitsland. Ja, want je hebt er een podcast over gemaakt, hè? Generatie 2 zelfs. Twee zelfs. Ja. Ik ken Generatie Merkel. En hoe heet het andere podcast? Die heet Radio Merkel. Blijft een beetje hetzelfde thema. Maar Generatie Merkel hebben we nu onlangs gemaakt met VPRO, met Bureau Buitenland voor Radio 1. Omdat Merkel ja, weggaat. Prachtige podcast. Ja, absoluut aanrader om te luisteren. We doen in Nederland natuurlijk alsof ze al weg is. Maar ja, ze is er nog eventjes. Hoe dan ook, dat tijdperk komt een einde. En ik vond het interessant om te kijken hoe met name jonge Duitsers op haar terugkijken. Vooral ook omdat heel veel van hen dus nooit een andere bondskanselier mee hebben gemaakt. De generatie Merkel dus. Wanneer gaat ze weg? Nou ja, er is nu wordt er onderhandeld. Veel sneller dan in Nederland, interessant genoeg. Nou, is dat niet zo kunst? Toevallig vandaag is natuurlijk het Nederlandse record dat we inmiddels langer dan 7 maanden bezig zijn. Nou, zij zijn 3 weken na de verkiezingen al eind op weg. Nog even en we gaan het Belgische record breken, weet je nog? Ja. Nou ja, er zijn dus allerlei hele verontruste Duitse stukken, ook vandaag, over Nederland. Van, oh jee, wat is er daar toch aan de hand? Maar goed, dus de planning is dat er op 6 december, geloof ik, dat er gestemd gaat worden over de nieuwe kanselier. Als ze tenminste er zo snel uitkomen als ze klinkt als denken. De nieuwe Sinterklaas. Ja, ze hebben het ook allemaal over die Nicolaaswoche. Dus de week van Nicolaas. Ja, zeker. Sophie, jij hebt ook gewerkt, hè, in Duitsland. Ja. Ja, in allerlei hoedanigheden. Zal ik dan maar beginnen met mijn debuut op de Duitse arbeidsmarkt? Dat was namelijk als kamermeisje in een kasteelhotel. Oh. Dat verhaal heb ik al vaker verteld, maar het blijft gewoon vind ik zelf ook altijd een heel wonderlijke herinnering. Ik wilde namelijk heel graag naar Berlijn. Zoveel was duidelijk nadat ik eindexamen had gedaan. Maar het was 2002 en ik was nog niet zo superhandig met internet en dingen op afstand. Dus door een gebrek aan doortastendheid slash een speling van het lot... kwam ik uiteindelijk terecht op een slot. Op een slot. Slot Elmau geheten. Dat is dus een kasteelhotel in de Beierse Alpen. Met een soort slingerend weggetje rijden daar naartoe. Dus mijn ouders zetten mij daar af op mijn 18e. En ik had een soort idee van, nou, dan ga ik daar waarschijnlijk in een dirndl bier rondbrengen. En dat wordt best heel gezellig. Maar uiteindelijk was ik daar ingedeeld bij de housekeeping. Dus ik was daar poetsvrouw. En ja, dat was een heel intrigerende plek. Want het is een kasteel opgericht door een filosoof, een theoloog in het begin van de vorige eeuw. En het idee dat hij had, was dat het een bijzonder. Hij had allerlei ideeën over gezamenlijkheid. En een deel van zijn idee was dat daar helfa en helferinnen, zoals wij heten, dus helpers, uit de hele wereld aanwezig zouden moeten zijn om de gasten te ondersteunen. En aanvankelijk mochten deze helpers dus ook meedoen met de hele culturele programmering van het hotel. Want er zijn er allerlei jazzconcerten en grote denkers mochten daar naartoe komen. Maar toen ik er kwam, was het 2002. En toen hadden ze dat concept. Nou ja, in ieder geval was het natuurlijk een andere tijd. En moesten wij eigenlijk gewoon vooral heel hard werken voor heel duur betaalde kamers. Maar ik heb er heel goed bedden leren opmaken. Zo heel goed en Duits en strak. Zo strak ook dat je. Ja, de truc is om het als zo'n envelopje zo zichzelf strak te laten trekken. Mocht je het ooit bij de hand hebben. Met zo'n Duits laken. Maar dat was mijn eerste ervaring. En het was ook een hele. Behalve dat die plek heel bijzonder was, omdat je daar dus in die Alpen zat en je kwam er niet weg. Dus je kon alleen liften als je even naar München wilde of naar überhaupt een dorpje met een winkel. Dus ik was daar heel veel met heel veel Duitsers en met heel veel Duitse collega's die in het hotel werkten. Ook veel Duitse jongeren. En daar. Waarom wilde jij op je 18e naar Duitsland? Ja, omdat ik zo. Door mensen willen naar Thailand of weet ik veel wat. Naar Australië of naar Amerika. Ja, mijn hele klas ging ook naar Salamanca en andere veel exotischer oorden. Maar wat was dat in Duitsland dan? Ja, ik wilde heel graag. Toch gewoon een saai land, Sophie? Ja, dat is toch vaak het probleem, Sinan. Daar vecht ik natuurlijk al mijn halve carrière tegen. Ja, nee, ik heb al mijn familie wonen daar. En ik vond het echt serieus in de jaren 80, 90. Ik vond het verschrikkelijk om naar Duitsland te gaan. Waarom? Ja, ik weet niet wat dat is. Het had iets. In die jaren iets gauws, iets saais. Het was vaak ook rustig. Ja, ik was er wat later, in 2002. Ja. Op mijn 18e voor het eerst, in dat hotel dus. Maar mijn fascinatie was absoluut het historische gegeven dat Duitsland op dat moment zeker natuurlijk nog. Ja, dat je daar eigenlijk de meest levende, recente Europese geschiedenis kon meemaken. Daarom wilde ik naar Berlijn. Nou, dat mislukte dus schromelijk aanvankelijk. Gelukkig ging het later goed. Via Beieren. Maar ik herinner wel, dat is wel dat die tijd, hè, 2002, het was wel echt een ander Duitsland natuurlijk dan nu. Ik herinner me dat ook. Ook in het hotel waar ik werkte waren allerlei mensen die bijvoorbeeld uit het oosten van Duitsland waren gekomen. Ja. Om daar diep in Beieren te werken, omdat ze thuis geen werk hadden. Met die vrouwen sprak ik ook, die vertelden over hun families die ze hadden achtergelaten. Dus het was natuurlijk, Duitsland was op dat moment de zieke man van Europa, zoals de Economist, meen ik, toen schreef. Natuurlijk enorme werkeloosheid, allerlei economische tegenslag die later natuurlijk enorm is ingehaald. Onder andere door allerlei hele heftige arbeidsmarkt- en sociale hervormingen van Gerhard Schröder. Ja. Dus Beieren, zei je? Ja. En daarna? Nou ja. De mop van het hotel was vooral dat ik er dus heel veel Duits moest praten, want ik was aan het werk. En ik leerde er dus ook vooral Duits van mijn generatiegenoten. Dus die zeiden dingen als krass, alter, weet je, zo. Ja, zo'n hele fijne slang die dus ergens heel dicht bij ons taalgevoel ligt. En daardoor ging dat Duits voor mijn leven. En omdat ik goed Duits sprak, kon ik uiteindelijk, jaren later, toen ik inmiddels journalist was geworden en mij had opgegeven voor een journalistieke uitwisseling, kon ik terecht bij het Duitse weekblad Die Zeit. En daar heb ik toen een tijdje als gastredacteur gewerkt. En dat was eigenlijk. Ja, dat was waanzinnig, omdat het zo te gek was om bij een opinieweekblad, bij een krant te zijn die waarmee het goed ging. Ja. Ik werkte bij Vrij Nederland. Nou, daar hadden we natuurlijk vaak lange vergaderingen over hoe het toch verder moest met ons en met de journalistiek. En Die Zeit is een krant die in ieder geval toen groeide, die een waanzinnig slim marketingapparaat heeft, die echt ook voelt, die met een soort zelfbewustzijn opereert. En dat vond ik heel inspirerend. Tegelijkertijd soms ook een beetje wonderlijk, want ze voelen echt een hele grote, de Duitse lezer uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Maar het was een hele interessante kennismaking met het land van binnenuit. Met Duitsland ook het nummer 1 vakantie. Denk je dat we daarmee ook een goed beeld. Wederzijds beelden, om niet te zeggen stereotype verwarring. Nou, dat is mij ook altijd wel herinnerd dat een belangrijk zo'n groot toerisme. Was er geen wie? En ja, ik waren aan het wandelen. Duits zijn dag vrijstaat is en waarom houden jullie niet aan de regels? En zonder regels wordt het. Hoe vaak terugkerend iets ook in allerlei. Ik, van dit. Maar